دا انبیاء کرام مشفق واقعات تفصیلات اغا بیان دا دلائل نقلیو کو طور بانے ورپسی دا اصحاب سبت واقعات ذکر کی گی دا تصویف دنیوی کو طور بانے کم خلقو دا اللہ جل جلالہ جدید احکامو تا دا مزاج او دا روکو دا استعزا پر نظر تکلیلی اغیتر اللہ جل جلالہ دنیا کی سکلیلی اصحاب سبت تطور وَاسْأَلْهُمْ تَقُودُكَ تُدْرِنَا عَنِ الْقَرْيَةِ فَبَارَكَ لِكِ الَّتِي أَغَسَلَ كَانَتْ حَاجِرَةَ الْبَحْرِ شَعَى قَرِيبْ اَوْنِجِيُ سَمَنْدَرْتَ دخار تدرنا مراد اعلان اعلان او دا مجن او دا کوهنطور فمیز نیستو دا بحر مراد بحر کلزم دے داگی پا کنارو دا سمندر سرخواتو فضیح کدا بن اسرائیل اس نے دل سین غاری اس یا دونا پا آوکے جدائی تجاوزو کو فس سبتے پرد دخالی کی بزوے دیکھتا من اس تأثیرہم پا آوکے چرا کردائیتا حیثانہم میان ددوئی یوم سبتہم پا رد دسازیم ددوئی کے سرران کارا کارا یوم سبتہم یوم تازیمہم زکا د خالی رض د هفتی رض دا د دی د تعظیم رض وه د عبادت رض وه د کار کسب او د ښکار او د لوبو ډوبو او د تفریحي امورو نه وه دا د عبادت رض وه او ښکار خو یو تفریحي کې دی ګرمي ډېره شي طالبان تنګ شي بس کونډې مونډې جالو نه راوالو بچي خدای فړ دو میان نه وي دا خو د تفریح دی دا خو د عبادت سره دي سر نه خایي او پدې پابندې وا شران ظاهره علی سطح الماء شریعت کوم شریعت د کوم احکام ظاهری او کاری الله رب شارع وای ذکر ټول خلق دې هر څه په پته لګي شران کارا بالکل د ابو بصر وو وَيَوْمَ أَرْضَارَتِ لَا يَسْجِتُونَا كِدَيْجَ تَعْجِنُّهُ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكْ نَبْرَاتَ الْمَيَانِ كَذَالِكْ دَارَنْهِ اے شرعان جب اور تو کہتے ہیں جبنے کو کنڈے لے کر جوری پتہ بھی نہیں رہا نبلوهم منگا امتحان کول دوئے بما کانو یفتقون فسبب دسکت دوئے چون کدا یو فاسق کو منمن دے پدے حکم ما عمل کئی او کنے کرے یہ خلق کو دے پتہ لگ گئی تو سزا تو ملے گی لو دے پتہ کہ امتیاز کے ناکام پھر کم خلق پکے بچو نقصان دے ہو تو بیا یا سفر جا پر سکرائی ساتھی گئی یو هغه دوا چې هغه باندې ښکاریا بل هغه دوا چې هغه صادقین د دې د بینو کوکو کې دغه تمو کوو صادقین او بل هغه دوا چې هغه واقعا امر به معروف نه کوي ان کار کوي او دغه په ټول او په اور دې چې لا څه کار نه کوي دا نو باندې دا چې دا ښکار دې کو دا په ظالمان دا عذاب مو ته کو عذاب کرایي سنجران دیو دے مگر اچھے ساکھے تو اللہ تعالیٰ دعوی سکوت ہو جو کہتے ہیں کہ قابلے صدر جان نہیں کر سکوت دیو کیا کر نہ عذاب سے نظر آگئے تو لے کے اللہ تعالیٰ تجھے تذکرہ پر نالی مجھے منفلا جو کہتے ہیں تذکرہ قابلے سارے سے تو قابلے ذکر جارے سے کر اور دے مگر اچھے اگر آمدرین کے معروف اور نالی اہل منکر ہو نہ اللہ نے تجربہ دارے ذکر کر وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِيَجْعَلُوهُنَّ دَاعِيَةً لِّلْإِسْلَامِ لِمَ تَعِظُونَ وَلِيَسْتَوِيَ قَوْمًا آخَرُ قَوْمًا هغه قوم ته الله مولکهم چې الله تعالی تبا کوم کړي هغه لرا او معذبهم او یا سزا ورکوم کړي دوی ته عذابا شدیدا فعذاب سخرا. نو بس پرې کېدې چې څه کوي نو هغه دې کوي بیا بیا ورته چې څنګه نه رمو کړی مو وایي ورته بیا به مکمل عذاب راشي او یا به جزئي عذاب راشي سخت عذاب. نو ګوره دا خلک دا دوی ته به دا ثبوت ټیک وو خو لیکن د ثبوت نه کار اخته د هغوی دا کار ورته غلط ښکارېده او د دوی دا کار ورته قابل عذاب او قابل هلاکت ښکارېده. نو تر دوره هغه خو ښه وو خو لیکن دا کار یې خو نه چې امر بالمعروف نه کو نهی عن المنکر نه کو نهغوی ورته وویل هغه درېمه ده چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر. قالوا نؤيدوا معذرة إلى ربكم دفارة معذرة رب تابوتا معذرة إلى ربكم اي نعذروا نعتذروا معذرة إلى ربكم دا من دا عذر قيشتاو عذر اجانب درب تابوتا ذكرت دا قيامت فرد وخداي دمنا تقول كي درب تابوتا الوان دمنا ناروات يدل رسالة غد فرد وكنو فرد کم از کم چې مونږ دومره وو چې یاد مونږ ورته ویلي مونږ ورته ویلي معذرت دپاره د معذرت الى ربکم رب تاسو ته ولعلهم یتقون او شاید چې دی ځان بچ کي لعلهم یتقون عن الحرام امکان شته چې دی باندې زموږ خبره اثر وکړي. فلما نسوا فذكر كلا تذكرت ما هاجه ذكروا به ان ديت كلا شو دي تفاغي باندي اهو كن بالکل تر دكتور کتاب بالکل شاته وګورو. نو ان جاینا الذين من جن جات ورتا اتسان تا ينهونا تدي منقولا عن السوء ذغنانا دكتور جات نو واخذنا الذين امنوا كرتاك الاتسان لا ظلموا تظلم اکڑو بعذاب بئیس فعذاب تخبانی بما کانو یسکون فسبب دفصد دلوئی تکم ظالمانو خارکو لأغیتنی سقصین عذاب ورکو. لدو طائفون ذکر رائے ناہیم تا نجات ملو او ظالمان اغیت فعذاب کی گرفتار کی خدرے مدلا لأغیت ذکر کنشو نا خدای ته پاتره نه وتی ترجمان قران نه هغه یو پیروي وی د دې خبر لا په اندازه کو نه لګیلا چې هغه درې ډلې سره کوي هي سره کوي. نو اکریما د عبد الله ته پاتره نه شاګرد دی او دغه د تصدیق امام دی بهر حال کلمه کلی هغه د الله تعالی دی بعض جائے تھے شاگر ذہن پورا تھی جو استاد ذہن رو تو انہ رہی اور دو تو بھی وی اغیتا نجات ملاو شو گئے اغدرے میں ڈلیتا نجات ملاو شو گئے عبداللہ نے اپاس اس نہو تو نجات وہ تصنگ ملاو شو گئے وی ذکر دا غیتا فیل و تناکار افکائی دو دا خلق دے لیمتا عزون قوما اللہ محلکم او معذبهم عذابا شدیدا نداکار و تبلکل حلق نارواح کاری گرد زدن کی سپورت نتردور احضا پوری خوب ناکلیت نے اپاس و طوی وی بیاد دائی ذکر اللہ تعالی ہوئی انکو وی ذکر دائی ذکر انکو جدائی تکابل ذکر کار اندر کرد دائی کلی تنی ہو فاموش پا دیشوی دائی فاموش پا دیشوی خدای دائی نفاموشی اختیار کرد. نمستدرک حاجم کی روایت تے اب گلیت نے اپاس و نمود دو بہت رجوع کرد ایسا اگر دا خبر پیڑے گا تحقیقی لگی رہا بیدا دا مقوقت ہو دا خو یو خبره شوه یو قول شو د دغه طایفې مطابق نور اقوال هم شوه. نو یو قول دا شو چې دوی ته نجات ملاو شوی دی خو د دوی خدای تذکره نه ده کړې ځکه دوی د ثبوت نه کار اخیستی او دویم قول دا دی چې دوی ته باقاعده عذاب ملاو شوی دی ځکه امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دوی لازم و د دوی مجرمان د دوی ته سزا ملاو شوی دی او درین کول اگر توقف تے چلی بارے کی منکس نہیں کی گئے لیکن قرآن مجید کے خاموش تے نمک اس کی گئے چلی کا عذاب ملا اٹھے او کلی کا نجات ملا اٹھے نہ درین کول تو کہ توقف نہیں تھا فلما عطوا فسر کلا سدئی نافرمانی اکلا عطوا عطوا عما دا آتنا نهو عنه سدئی منکلشیو دا غینا سدئی منکلشیو دا غینا نقلنا لهم من قویدوی تا کونو اردتا شیطاسو شادوگان خاسدین زلیلا داد اغا فکر بخل کو بابا کہتا گیا اس رختار کو زرائی سزاج کو دو خدای جیلی مدخہ کو اللہ تعالیٰ تزیج رکی نروان کر لدہ اللہ جل جلالو کو دین کی بگار بھی پیدا کوئی پکار دہ اللہ جل جلالو دین کا ما حق کا ہو آسا کل پکار جب خلق جائی کو دین کی بگار پیدا کری فا احکام کی ترمیم را ہوئی تبدیلی را ہوئی رسونا رواجنا بدعات او خرافات پکې داخلي نو هغه د دې کاهن دی چې دا غي مت کوي او د نبی اسلام امت کې ته مت نه کیږي دا د نبی کریم علیه السلام په دعا په برکت باندې ورته کوي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ فَوَقِّتْ خَبَرْدَارِي وَرْكَرَتْتَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ جَخَامَقَ مُسَلَّتْ فَتِي فَدُوِي بَانْدِي فَدِي يَهُودُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سَرَّدِي دَ قِيَامَتْ كُورِي مَنْ أَعْضُوكْ يَسُومُهُمْ كِرَسَيْ بَبِيْتَ سُوءَ الْعَذَابِنَا كَارَعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ بِشَكَرَ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ خَامَخَا سَخْتَ زَاوَرْدِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ أَوْ بِشَكَا تَلَّقَ لَا بِرْبَخُنْ كِمِهْرَبَانَ لِي لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ نزا مقيد بتعبير لي قلوان لي بحبل من الله وحبل من الناس أغطي شبه كده جاك تسفورت وطا عصر في نجانا وكده جاك تسفورت وطا نين عصر فضي بزليل وضي بخوار أو دبول بخوين نوقتن فوقتن في الناترا مسلسلين سليمان عليه الصلاه والسلام اغيث اسلا ولا اخرى يا دارين بعد وقت نصر في الناترا مسلسل اغول اخساتي اسلا اخرى او بيا قد اغماتي سريكي فرابات في هتلر مسلسل اغول اخباتي فورا اسلا اخرى او دا هغه ته خیر راغله په څو ځله چې پاتم دغه هغه ضرورت لپاره نه پیښو ده کتلر چې نه مړه په دغه کسان کې فائنده کې الله جل جلاله به کې مقرره ده دا تر ضرورت معنا نه شي د مشران ته یاد ده لکه زمانہ وو وقطعناهم وقطعناهم او تقسيم كل منبيدرا في الارض فزمكتي امما دري دري منهم الصالحون فاجر دي آل كتابنا الصالحون نيكان دي ومنهم او فاجر دينا دون ذلك الى ودي دينا من فاسقان دي كافران دي وبلوناهم او منغا امتحان كفد دي بالحسناتي بالحسنات فنعمة نباني والسيئات أو فعذاب نباني كلا عذاب أو كلا راحت كلا عذاب أو كلا راحت كلا نعمة أو كلا عذاب لعلهم يرجعون كدفارا كذي وفتي يرجعون عن فتهم كذي يقبل كتك نوافت فخلق من بعدهم فسراحلل من بعدهم رسدودينا خلقون فسماندگا ناکار یو خلق ده نو خلق صحیح جارنی کی دلیش او یو خلقون ده نو دا ناکسا او نا اهل فسماندگا دلیش خلق بروزن خلق نو خلفو متقدمینو ته وایي او خلفو متأخرینو ته وایي او خلفو دا نا اهل پسندگان ته وایي. نو دکا بنی اسرائیل کې چې کوم صالحین او نیکان خلقو هغه دا او هغه په دې کوم پسندگان نه دي انتهایی ناکار. فخلف من بعدهم فتراغل الرسل دوینا خلق فتماندگان نا اهلا ورث الكتابات لئی فمیراس پاندی واغست کتاب درا یأخذون عرض هذا الادنا یأخذون چلی اقلی اوها چلی عرض هذا الادنا مال دی دنیا. هذا الادنا هذا الشيء الادنا او ده شيء ادنى نمرات دنيا ده لذلك ده في كتاب التحريف كي او الكنسلة كي نبعي كي رسوتنا اخلي داي اغنى اهليه كي ولكل كتابة داي واقف كتاب لرا التورات لرا ده آباؤنا ويأخذونا داي اخلي عرض هذا الادنى ما ذي ادنى شيء يعني ذي دنيا نقدر جهر دقدائي لكتاب تحريف دقدائي لكتاب ومقابلة غلطة فهزلاء او فرغي باني كمائي برسوات او ذكر التخبر ويقولون او ذيواي سيغفر لنا جزيت بخنبا وقبليش منغتا وإن يأتهم أو كشرتارا شجريتا عرض سمال مثله بشانت الأول ليأخذوا ذي أخي أغيلرا ثانيا أو ثالثا. ذي عدد كي دانا كي كن سرطة يو فيرا غلط كي وكاو كي غفيو كي نانا خد جرائن كيسا خلق كي خد منصوبي متعلق تاكار كي نا عمل ذات کرے بالکل او وای سیغفر لنا من تو بخنو شی نا اللہ جل جلالہ ولا دا قول رکھئی سیغفر لنا والا نا علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب دا تے اول رد دے جدائی دا شانتے کچھ کو جبانے کا عرض کئی مغفورین او مرحومین دی نبیا په کتاب کې په تورات کې د والی هغه څه ته ضرورت و بس یې هغه هغه کسان چې آزاد او غلام وو چې څه یې کول نه هغې کول بس دی ته بخنه وه د الله په قانون کې دی بخ کې بخته یې خلی دي نو بیا د تورات دې راګرځولو ته څه ضرورت و د تورات په احکامو باندې دی مکلف کولو ته څه ضرورت و او د تورات احکام مطابق د دینه دی مضبوط او مضبوط واضح او خصوص ضرورت علم یو فزالیهم آیا نده او کلیشوه پدوی بانی میثاق الکتاب و د مضبوطا د کتاب د تورات اللہ یقولو علی اللہ لا تجیب نوالی فاللہ تعالی بانی الا الحق مگر رسیا خبرہ وزرتو ما دی او دی لکل کردی ما دعا احکامو کی چی دی پا دی تورات کی نو دا تورات دا احکامو دلتا بیا تی تورتو وادی اغسطو تا بیا تی تورتو وزدار الاخرتو کو دا آخرت کردی خیرون دیر غردی للذینا دا فاد آکسانو یتفقون جزان بچی یتفقون الحرام جزان بچی دا حرامو افلا تاسلون آیا تاسو سوچ نہ کوئی والذین آکسان یمسکون بالکتاب چاہی یمسکون بالکتاب چاہی منگولی خطای پا کتاب بانے پا تورات یمسکون اے یتمسکون یا بسیمون چاہی نیتی کتاب اللہ لرا عملا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ أَضَيْكَ إِنْ كَذِي مُزْدَرَ إِنَّا بَيْسَكَ مُنَّتِيُو لَا نُزِيعُ عَجْرَ الْمُسْلِقِينَ مَنْدَ نَزَيْكَوْ عَجْرَ الْمُسْلِقِينَ لِإِسْلَاكَ وَنْكُو چې ذاتی طور په خپله برابر دي د موږ اهتمام کوي اقام الصلات او یمسکون بالکتاب نور خلقو ته هم د خدای د دین دعوت ورکوي. نو داسې مسلمین الله تعالی وایي د دې اجر نه ضایع کوو. ورپسې دویمې طریقې سره د دوی د لکه خبرې کردي چې سیوغ پرولنه چې دوی داسې بالکل بخشې بخشائی دي نو بیا د دوی اسلافو باندې الله تعالی او پوهېدور ولي حجت کړ واده ته نه ولي واغوستله. وإذ نتقنا الجبل فأوحي بقوت سمنا غر لرا فوقهم دفاس دوي نتقنا رفعنا نتق دقيق نقل كل يسل وشتور دوي وإذ نتقنا الجبل فأوحي بقوت سمنا غر لرا فوقهم دفاس دوي كأنه كويا جيدا غرجو ذلة يو وليدوا ذلة اسیق حطم من الصحاب دو ریدی یو تکلوه یو سائبانو یو تکرهوه شأنهو گویا که دا غرکو ذلتن یو سائبانو وزونو او دی گمانکو انهو واسعن بهم سدیرا پریوتی کنچده پدوی بانده دا دی ذهن داو کچر کمنگا تسکیم ندو ندر تکا غر ربانی را ده. وقلنا لهم امضي توي خذوا كوني سيتاكو ما هر كتاب لرا آتيناكم سمن در کرده تاغتا دين سي جي قوة مضبوطة سرا خطلة راتين كي لك يكين سيو ساتي لا هو آئر كي دي احسان سختي فضيب عن بسو كمان كي اوز گرو او یاد ساتی ماہا کامل راتی ہی چیدی پدی کے نا احکام یاد ساتی درس سرا تدریس سرا عمل سرا فقفل والی بلتے خائی عمل کی راولی ملیاد بلی میری کی بنا لعلکم تتقون دید پارا چپشی دا غابنا ورپسې بلې طریقې سره د دوی د دغه خبرې تردي سیغفر لنا الله جل جلاله په ازل کې وعده بیا د ټولو انسانانو نه ولې اخیستې وه په شمول ستاسو باندې نو په ازل کې د الله جل جلاله دغه وعده اخیستل دلې په دې خبرې دی چې ستاسو دا خبره غلطه ده چې سیغفر لنا من چارت کو من غ بپورین من تا و بتن کولی که اخر مراد خلق اخراج دی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ فَأَوْحَيْتَ إِلَى آدَمَ أَنِ اسْكُنْ أَرْضَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَأَوْلَادِ آدَمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ يَعْنِي بِشَاغَانُ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَوْلَادُ ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِذْ خَلَقَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ يا أَخَذَ كَمَا نَادَى إِخْرَاجِهِ وَإِذْ أَخْرَجَ رَبُّكَ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم او من ظهورهم دا بدل دے دا من بني آدمنا تو دا آسانہ اخبار عبارت دار دکھئی وَإِذْ خَلَقَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُورِ بَنِي آدَمَ ذُرِّيَّتَهُمْ وَإِذْ خَلَقَ رَبُّكَ يَا وَإِذْ أَخْرَجَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُورِ بَنِي آدَمَ ذُرِّيَّتَهُمْ رَايَات کا کہ پیدا کر رب کا د شادانو د اولاد د آدم علیه السلام نه اولاد ده دی. نو معنا څه دغه ترکیب ده د آدم علیه السلام د شانه د آدم علیه السلام اولاد یا د هغې د شاګانو نه د هغې اولاد یا د هغې د شاګانو نه د هغې اولاد دا کوم ځای کې په وادي نعمان کې بفتح النون نعمان د چندې نوم دی او د ضم النون د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه نوم دی. تر قیامت پورې چې څومره انسانان پیدا کېدو وړ وي نو دی پیدا کړل او د دوی نه یې وعده واغسته تپوس یې ترنه وکړو او اقرار یې ترنه واغست الا صبر ربکم قالو بلا او بیا د دې وعدې حکمت الله تعالی بیان کړی دی چې دا وعده مې ترنه ولې واغسته د دوی د پیدایښت نه وړاندې باندې ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين چې بیا د قیامت پرځ باندې دا عذر پېښ نه کړي چې موږ د عقیدې د توحید نه د عقیدې د ربوبیت نه خبرو موږ په دې سره نه کوي نه دا مې درته هیڅ کوم پکې ترڅ کې واچول دا پیدا نه وایي قبل د وخت کې پیدا شوی په ځای کې مې درته واچول نه دا د ټول انسانانو کې ترته وګورو مثلا د توحید چې بیا عذر نه کوي او بل چې څوک یادا وګر نه کوي چې را څنګه خوش په خوش په نه ګمراهان دا روان نو دا مثلا زموږ نه یل شي وو نه دا تاسو په فطرت کې پاتلا نو د دې وجنا د آبا او د اجداد نه متاثر کېدل نه بل فطرت کې دي نو چې بیا دا عذر پېښ شي بیا موږ ته د سره پاتا نه وای او یادا چې آبا او اجداد کافر او مشرکان دي شو دا څه مسله زموږ نه ګره وړه شوی وه د آبا او اجدادو اتباع هغه رسو ده اول خپل فطرت دی نو دا خو حاصل ذریع ده یا دا وعده د ارواحو نه وه او که د ارواحو او د اجسادو د دواړو نه وه نو د بعضې علماو مفسرینو حضراتو قول دغه دی چې دا د ارواحو نه وه فقط و تحقیقی کول لاره که دا دا ارواحو او دا اجسادو دا دوارو نوا دا دی آیاتی کریمانا هم دا که معلومی او پا دی باقی سکم احادیث مبارک کی دا اغین هم معلومی ولی و اید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم دغه شاګان مې شاګان د ابدان نو د آدم علیه السلام د شا د ابد بدن دا غ اولاد او بیا د هغه د شاګان نه د هغه اولاد بیا د هغه د شاګان نه د هغه اولاد او کدا روحاني اجتماع وا نو بیا د مذکور اخراج ته ضرورت نه د دا ارواح او اجساد دواړو د دغې نه اندازه لري ځکه که فقط روحاني اجتماع وه نو بیا تر که مذکور اخراج ته ضرورت سره نه کوي او په اتفاق کې دا غوړي چې انصار الضر ضر هغه جمع د ضرقنا او د ذاتي معنی نه په اغلب کوي وا مې نری ټول کې دې لري چې انصار الضر د نارو سرو سرو میګو په شکل کې د نارو سرو میګو په شکل کې دای چې کوم څه پیدا کړی نو اوس چې دا د میګو په شکل کې ونه دا ارواح نه اثر نو پته ولا کیدا چې دا کمیسار سرو معنی څه ده دا د نارو سرو میګو په شکل کې جوړ نو دا ارواح کړو ارواح نو بدل شي چې کوه دا نبی نبی تصرو میمو په شکل کې جوړ نه راځو دا اکثر اکثر په شکل شکل انساني ورته شکل انساني شکل زميږي اغانو د دې وجه نه خپل د ګاري رحمۃ اللہ علیہ درکاس کې ورته دي چې دا تثبیت کوم دا چې امثال ذات فاضل دي پاتې دا په صغر کې ده دا په تشکل کې نه ده کی شکرونه شکرونه دې وو دا په صغر کې ده ورکوټي زمرا ورکوټي لکه دې وو دا نو ته طالب وخت وا او بیا ځاتې دا شکرونه ور مایکرو کوي دا څنګه په ټوټه دي کنه برابر په ټوټه یو مایکرو په ټوټه دی وای نو شکل دا که شکل انساني هو مایکرو شو مایکرو انسانان دا هغه مایکرو انسانان الله تعالی واده واغ دا څنګه مراد خبره نو شکل شکل انساني هو شکل دې لګینو په پم مقدار کې دې لګینو نو نور خبره عقل سوچ ذهن دا ارته برابر وو یو بل څه جاندو په مشکات کې حدیث ده آدم علیه السلام باقاعده هغه داوود علیه السلام ګوریدو او دا هغه د تندی هغه پلاتواله هغه رونق جو هغه دې اکټیو واو سپو چې کولی دا چې دې راځه ته آدم علیه السلام باندې خپل کوم څه کم ورته سمه تمرا کا خبر دا اکثر او اکثر تھا د تحقیق کول هغه نه غوښته وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ فَأَوْصَيْتَ وَأَوْصَى رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ فَأَوْصَيْتَ تَدَاخَلَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوْلَادَ آدَمَ إِسْلَامًا مِنْ ظُهُورِهِمْ يَنْشَأُ ذُرِّيَّةَ ذُرِّيَّتَهُمْ أَوْلَادُ إِدْرَا وَأَشْهَدَهُمْ أَوْ إِقْرَارِي لِلدَّيْنِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَزَادُوا قُلُوبَانِ شَهَادَةَ أَرَنَّكَ فَرُمْ كِشُو شَهَادَةَ أَرَنَّكَ إِقْرَارُ واقررهم على انفسهم او تکرائی کول دی فزانو قربانی نو تاسو ته وګورئ اجازه ته راځي کوم آیا زنیما راستاسو نو قالو دی اوری بلا غلنا بلا انت ربنا شاهدنا من اقرار او اعتراف کړی دی ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين دا إلت تل فرض إذ أخذ ربك دا كارا كارا ويو دا قبل عدانا كبار سير وطراواته فعلنا ذلك لألا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فعلنا ذلك أن تقول لألا تقول من غدا كاروكو ان تقولوا دي دبارا چه انوائي ذاتو يوم القيامتی پرد قيامتی انا كنا بیتك منگشو عن آتات دي وادينا غاتلين نا قبرو من تفتنوا او تقولوا او لألا تقولوا او يا سيد بارا جون وائل تاسو انما اشرك اباؤنا بيتك شرك لو بلاران زمنگا من قبلو دروانيا وكنا ذريتا او ومنگا اولاد من بعد نمرو تدوينا نفقلدناهم نمنگا ددي تقليدوك منگا ددي اتباوك نمنگا مجبورين نو چې بیا د تقلید کې شرک د هغې بیا ټول کوي عذر پیش نه کوي نو توحید می دلک و فطرت کی اکول لے دبل اتباع سے کئی پاسلی دا توحید کی پاسلی دا شرک کی نا اول پل فطرت سو گوئے جستا فطرت سو دبل اتباع اغا مقخر دا پل فطرت اغا مقدم لے افتهلكنا آياتا هلاكي منغلرا بما فأغطباني قال المبتلون شكرده باطل پرست خلقو داغو باطل پرست خلقو بنیاد كتره ده شرطه منغل خدا سي اتر جمنان پا كدا دلو نسل بيا داو نوائي وكذلك ترنگين فصل الآيات كاف تجبيره اي كما بجلنا الميتا كما فصلنا الميتا كذلك نفصل الآيات ترنگين جمعنا الميتات مطالب وضاحتكو ندارك نور آيات لهم تفصيل سر بيانا وكذلك ترنگين فصل الآيات تفصیل سرا بیانوں گا آیاتن لرا ولعلهم یرجعون دید پارا چدئی واپس کی واو آتفا دے ما سکتنا لے میرا باتی نفصل الآیات بیا تجرو ولعلهم یرجعون چہ عبرت حاصل کی لکفر او دشت نرجو کی ورپسی بلی طریقی سرا تد کلوان لکول تربیر کسا یوخ پرو لنا تاسو څنګه دا خبره کوئ چې موږ مفهومین یو بس موږ ته بسنه کېږي که موږ کار کوو حالات خپل بلعم ابن باعوض نه ګورئ عالم وو په کتاب پوهېده د تورات ماهر وو خو لیکن دنیا ته ترجیح ورکړه په دین باندې متاثره شو د موسی علیه السلام وسلام مقابلې ته تیار شو نو الله جل جلاله ترې سپېږ وکړو نو څنګه تاسو وایي چې څه یو فرونه هغه بلان چې نه باور په ځکه کې شوی دی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ قُلْ وَلَا قُدْرِ بَانِهِ نَبَأَ الَّذِي وَاتِعَاتَ آتَتْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُمَنْغَ وَرْقِلِهُ دَسَا آيَاتِنَا آيَاتُنَا زَمَنْغَا مُرَاد تَيْلَنْهِ آتَيْنَاهُ عِلْمَ آيَاتِنَا دَ تَوْرَاتَ شَيْخُ ستاسو شیخ التورات تر فکر شوی فانسلخ منها نفس دے اوتی دا منها دا آیتنونا فاتباه الشیطانو پس اولگی پد پسی شیطان فکان من الغاوین پس دے اگر دید من الغاوین دا گمرہانونا ولو جئنا تشرتا من غفره لرفعناه خامتا من بو چکڑو دلرا بیا پدا آیتنو باندی ولو شئنا رفعته كثرت من غفر رفعت ده بلندي ده نو لرفعناه بها نمون بقو تذكره ده لرفع باركت التورات باني فباركت ده آياتنا باني نزو وفاقي باني أمالكو وجتاسو تيو نمونا ما تتراش كثوب ده تورات آدمي أو ده تورات نواري ده تده أغبا كمان جاني ولكنه لكن ذكو اخلد الى الارض دي مايلس مكيتا تصفلتا ذكر تذبكي ده مراد كنا تصفل ذكر رفضت مقابلة كلا نو ذكر تذبكي ده مراد كنا دنیا دنیا اگر دلی شهره زلی ده شهره ولكنه لكن ذكو اخلد الى الارض دي مايلس دنیا تا واتبع هواه صابداري وكلا كفايه فل فمثله نفسحال جدا كمثل الكلب فشاكي دهان دسيو ان تحمل عليه كتر تسهم دوكي فدباني يلحس مده تنكيجي او تصرفه يا تبريدي دي سلرا يلحس مده تنكيجي لحس اغسا هنجلو تجريش او لحس جين شداب ساگه سنکیجی او جبر او بازی ندکا اخراج اللسان تگریش دستویوالی کو وقتی نبی امانی لگو تو ان تحمل علیه کچر تطا باید شیگه پدبانی یل حد يلهث هي يخرج لسانه زير وغد يجي بصله او تتركه يا تفريده دلرا يلهث نو يخرج يخرج لسانه زير وغد يجي بصله او دا علامت ته لخې ستو د نور سارو دا مزاج نه چې منډه اوي اوي اوي خړی شي سګی شي نو هغه وخت کې جبه نه وي په عام حالاتو کې جبه نه وي او پستی کې دغه ذلت دی کدی خړی کدی خړی کدی منډه اوي کدی منډه نه وي خو د دوی جبه راوړل روان دی او اوبه ورته نه ساتي نہ تک کہا صفات الفرس پورا ہوں گی نہ کسو کی چیڑی نہ ہم بدل جو برائی تھی اور کسو کی نہ چیڑی نہ ہم بدل جو برائی تھی اللہ سے تمہیں بتا دو جو ٹوڑے حفاظت سے سیکھ زار کا تا مذکور حاصل مثل القوم الذين دا حال دخل کو آغد کذبوا بآیاتنا چدے نسبت در روکڑے بآیاتنا آیت نزمنگتا دکھا چہری د مشرکین ہوں گے فقصص القصص پس بیان کا القصص بیان لرا قصص دا بیان تے وچ او قصص اگر جمع د قصصن دا نو قصص نہ لکھا سب بیان کا واقعات لرا فقصص القصص پس ذکر کا بیان لرا لعلهم يتفكرون دي دفارا چدئی سوچو کی ساء مثلا ناکار دے حال القوم ساء دے ناکار دے مثلا تیتبار دے حال باندے القوم الذین خلق آغا کذبو بی آیاتنا چدئی نسبت درو کردے آیت نزمنگتا وانفسهم او دزانون کل سرا کانو یزلمون دے جنسا کی کئی ندا ناکار خلق کی کہ یہود دی کہ نصارا دی کہ مشرکین دی کہ نور دی کہ نور دی ورپسی کیا من یهد اللہ فهو المهتدی دلوں بنائے دادی سرا متعلق دے کہ پیغمبر اس کا ذمہ باندی دعوت دے اور تبلیغ دے دا جرت سرا او بہادرائے سرا خلق طور سوا او اجبار پر ہدایت پانی داستا وظیفہ نہ دا پر ہدایت پانی مجروب مجبورول داستا کار نہ دے من یهد اللہ آتو کی ہدایت کی اللہ تعالی اغتا فہو المحتضی پس آکت حاصل ان کے دے ہدایت سے ومن یذلل آتو کی گمراہی کی اللہ تعالی فاولائکہم الخاسرون پس داخل تاوانیان دی ورپسی تفویض ولقد زرعنا لجهنم فتاتي سرا من نفيدا تردي لجهنم دفارات جهنم عاقبتا لا اگر فرد عاقبت سے ذکر انسانان اللہ جل جلاله پیدا کری دی دفل معرفت سفارت موکی دینے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او دې د کې مونږ پیدا کړی د جانم د پاس ندا عاقبتا الله تعالی دې پیدا کړی دې د معرفت پر او که معرفت حاصل نه کړو جاهلان پاتې شو انکار یې کړو توحید نه نو بیا په هغه صورت کې جهنم نه ندا نتیجه نه دا شاید شعر دی که نه لیدول الموت وبنو للخراب نتاسو اولاد پیدا کی زامن لاړی اولون لاړی څه د پاره مېد موت کی مړش نو خلق اولاد دې په پاره راځي کی مړش او خو دې د پاره چې او پایي زما پسمندگان دي زما بیا کو ته پاتې او ما سره په غم ساده کی شریک او وبنو او تاسو بناګان کوي تاسو ته مارتون جوړ کوي لیل خرابي د پاره د تباہی دو بنگلې جوړې کوي کاټه کاټه چې بس روانې بنگلے کو خلق دروانی دو دفار نہ جوڑے بنگلے کو خپل آرام دو پارا لذیت تو مزگون دو پارا جوڑے کو انجام سے جائے سما کی دیں لیدو لیل موتی وبدو لیل خرابی فكلكم يسير الى ذهابي تاسو کې هر یو چې کوم نه غروان دي فكلكم يسير الى ذهابي هر یو پس روان دي نو دې کوم دا د حکمت لپاره دی ولقد زرعنا فتاسيك ترى من پیدا کړی دي لجهنم اد پارا د جهنم کثیرن تیرو لرا من الجنی د جناتنا والانسی د انسانانا لهم قلوبن دو دوی دو پارا سنونا دی لا یفقهون بها تی سوچ نکی پاغی باندی نزلون ای بی فائدی دی ولهم آیونن دو دوی دو پارا سرگ دی لا یبصرون بها تی دی قتل نکی پاغی باندی سرگی فضولی دی بی فائدی دی ولهم آذان دوی دپارا وبونه دي لا يسمعون بها دوی اوریدل نه کوي پاغي باندې نو وبونه هم فضل دي بے فائدی دي نو د حق دپاره نه استعمالي زړه د حق د فهم دپاره نه استعمالي دي سترګې د حق د لیدو دپاره نه استعمالي دي وبونه د حق د اوریدو دپاره نه استعمالي دي نو الله تعالی په کور د دروازه کې دي لکه څنګه چې په سارو کې د فهم صلاحیت دي خدای دې نه د فهم صلاحیت دي اولائک دا خلق دې کل انعام دا په شان ته د سارو دي پس کې فعدن فهم دي فعدن انتفاع دي څنګه چې سارو هغه د ځنه څخه فائدہ نه اخلي هیڅ سوچ پې نه کوي دا څنګه شان ته دی اولائک دا خلق دې کل انعام په شان ته د سارو دي بلهم بلکی دوی چی دی ازولو دیر گمراہ سار دی بلهم ازولو من الانعام زکا غیت کو خدای دا فاهم صلاحیت اچول ہے نبی نکا نہیں کری ندا غیت دا پار گنجائی دی او تاسو کو اللہ تعالی دا فاهم صلاحیت در کڑ دے او نیت استعمال ہوئی نسکا تو حیثیت دا غیت نمدان دی اولئک داخل چی هم الغافلون دا بے خبر دی ولله الاسماء الحسنى او خاص الله تعالی د پر نمونه فستری دا متعلق ته د درې نه دایي سره عالم الغیب متصرف الله تعالی دی نه چې بل نه کوي الله تعالی ته کوي او علم غیب د بل چا د پر مسا ته کوي او تصرف هغه د بل چا د پر مسا ته کوي ذکر الله تعالی نه مونږ وللله خاص الله تعالی لپاره الاسماء الحسنى المناسبه لي فدعوا فضل الله تعالی لرا بها بدا اسماء باندې وذروا الذين فريدي اكسان لرا يلقدون في اسمائه تكذب كيف نمنو الله تعالی کی سید زونا در دې څه بدل به ورکړي چې دوی تا ما کانو یا ملون دا مل دوی الحد یلحدو الحاد کجرې کول په یو څه کې د اعلان نه کار ترسل نو د الحاد فی الاسماء څه مراد دی چې هغه کجرې کوي په اسماء د الله تعالی نو یو کجربی دا چې د الله جل جلاله د اسماءنا اشتقاق کوي د اغیار لپاره لکه یو قول د مفسرین دغه دی وایي دی په د خپلو الهو نمونه هغه به مستقل د الله تعالی په نمونه نو لا د ګورې معبود ګرځول د الله نه او منات دائم محفوظ کو زوری او دا مننان نا او غزا دائم محفوظ کو زوری او دا عزیز نا ندا خلق اشتکاکات مکہ ہو چی دا اغیارو دا منہ جوڑا وئی او اغا دا غیر اشتکاک او دا غیر اخص او استفادہ دا خدا جن منہ نکا وئی دا الحاق تل اسمارے او دین الحاق فی الاسماء دارے چې دا الله جل جلاله د پاره کوم اطلاق ثابت نی او هغه اطلاق ورته د ځان نه کوي شرعاً دا هیڅ ثبوت نی نه ذکر په الحاق فی الاسماء کې راځي او بل الحاق في الاسماء هغه داري چې دا الله تعالی صفات او صفات دي او صد الله تعالی پر ناکاره صفات ثابت دي د کوم شي صفات ثابت دي د نقصان صفات ثابت دي رضا الحاق في الاسماء او بل الحاق في الاسماء د اسماء امرات صفات تبارک تعالی مشرک صفات کله د غیر د پاره تصرف ثابت دی غایبانه کله د غیر د پاره ندا ثابت دی غایبانه او کله د غیر د پاره علم غیر ثابت دی د الله تعالی صفات د غیر د پاره ثابت دی شرک فی الاسماء ده ندا الحاق فی الاسماء وَذَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَثِيرًا لَّا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَعِي الْإِلْحَاد أَوْ كَجْرَ بِكَيْفٍ مِّنْهُ دَلَّ تَرَاكِ سَيُجْزَوْنَ غَرَّتَ كَبَدَبَ وَكَيْفَ دُيْتَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِآثَ شَرَيْتُ قُلْ وَالَّذِي وَمِمَّنْ أَوْ بَازِد آتَانَا خَلَقْنَا شِمَنَا پَيْدَا كُلِّي أُمَّةٌ يَوْمَتَ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ كَذَيْرَ نُمَايِ كَيْفَ خَلْقُوا بِالْحَقِّ بَحَثَ بَانِي یادونا النار آئی کی تجربی مجربینی و بهی او پدر کا حد باندے یعدلون انصاف کئی ورپسے دلوں بنائے تعبیر سر مطالب حوصلی سر اقل دعوت رسوا کم خلق کے تجیبو کی ساتھ آئی تب اخام خاص زامل آئی والذين كذبوا بآياتنا هاكتان شاهي نسبت درو قرده آياتنو زمنگتا سنستدرجهم زرده چمن برا خودی درا من حيثو ددا سزائنا لا يعلمون چدئی بن کوئیگی سنستدرجهم اے نأخذهم صدرجا را خوبے پکلارا پکلارا مانا دئی بوئی چی اسم نشترے ناگہانیو پی عذاب راش وَقُمْلِي لَهُمْ أَوْ مُلَكْوَرْكُ مَدْوِيْتَا إِنَّ كَيْدِي بِسَكَا تَدْبِيرْ زَمَاجِدِ مَتِينٌ مَزْبُتِ وَرَبَتِ زَجَرْ دَ نَبِيَ كَرِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَامُ نُبُوَتْ مَنُولُ تَدَيْ تِيَارْ نَبِي او دَ نَبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعْبِيرِ تَوْحِيدْ مَنُولُ تَتِيَارْ نَبِي داولی دَ اِذَا خَبَرَ كَيْتِ نَبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دِيوَنِي لوگوں نے سوچ کیوں کی نتیجہ بہت معلوم ہے اولم یتفکروا آیا دی سوچ نہ کرے نو کو سوچ کرے لے نو فیعلم ان تفکروا فیعلم کدی سوچ کرے لے نو دی کر پتہ لگی دی وا اولم یتفکروا آیا دی سوچ نہ کرے ما بصاحبهم چنیشت دے پمل کری جدوی باندی من جنتن حس قسمہ دے ونکوب ان ہوا ندرا پیغمبر الا نذیر مبین مگر یرا ورکون کے اخکار دے اولم ینظرو آیا دی ندی کتلی فی ملکوت السماوات پبات چاہد آسمانوں کے والارضی او پبات چاہد عزمت کے وما خلق اللہ او پاسدے پیدا کرد اللہ تعالی من سے اندار یوشینا ما خلق الله دا اتس ته په ملکوت باندې چې د فی دلانه لري اولم ينظروا فی ما خلق الله من شيء اول پسې ان مخفف من المتكلم وانه عطا وان او شان دا دے عصا ممکن دا ان یکون قد قطربا اجلهم کران دی شوی اجل دوی اجل د مرگ یا اجل د عذاب فبی ای حدیث پس پکم یوا خبر باندی بعد او رسد قران پاک نا یؤمنون دیب ایمان راڑی فبی ای حدیث پس پکم یوا خبر باندی بعد او بعد القران رسد قران پاک نا یؤمنون دیب ایمان راڑی ولا ابلغ ولا افصح من القران حرام کی اس جو کتاب قران پاک کو شانتی بلیغ نہیں کرے اور اس جو کتاب اگر قران پاک کو شانتی فصیح نہیں کرے نچ پدی والے دئی شرح صدر کی گی دئی پتبانی شرح صدر کی خو خبر ادا چې من یذل الله اعطو کی گمراہی کی اللہ تعالی فلا هادی له نفس مثله هیڅ خادی دا غره پارا ويذرهم او فرج الله تعالی دوی درا فی طغیانهم فسر کچای دوی کی یعمرون سرگردانا ورپسې نبی د ابن غیر د نبی کریم علیه السلام نه ځکه الله دې تیرتو ولله الاسماء الحسنى د الله تعالی په اسماء الحسنى کې عالم الغیب والشهاده دی نو د الله تعالی د پیغمبر پاک نه یسألونک دی پوښتنه کوي د تا نه عن الساعة په باره د قیامت کې ایان مرساه چې کله به یې راتلل د دي ایان اتیانها چې کله به یې راتلل د دي قیامت پر کله راځي په کم سن کې به راځي په کم تاریخ پر راځي نو قل وای اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته انما علمها بشکا علم د قیامت دی عند ربی پنځ طرف زما دی لا یجلیا نفکار کئی دی لرا لی وقتها پو وقت دی کی الا هو مگر دک اللہ تعالی لا یجلیها لی وقتها لا یجلیها تی وقتها نفکار کئی دی قیامت ترا پو وقت دی کی الا هو مگر دک اللہ تعالی چدا اللہ تعالی دے علم مطابق دی وقت راجی بس اللہ تعالی دے سرگن سکولت گران دے او مشکل دے دا قیامت فی السماوات پاس مانلو کی والارض او پس مکہ کی دا گران چھے دے او دا مشکل چھے دے سکولت اے عظمت وکبرت فی السماوات والارض خو لیکن اللہ تعالیٰ تا آسان دے لا تأتیکم الا بغتتا راضی بدتا نا ساتا یسألونکا دی تفوس کئی دتانا کأنکا گویا کتتی حدیر معنی دیر مبارک دی سرا سوال دون کے عنا ببارات دا قیامت کی حدیر معنی اے مبالغ ان کی سوال عنہ مبالغی سر سوال تو ان کے پبارد قیامت کی لدہ جتانا بار بار سے تفوس گئی لکہ چتا دے قیامت پبارد کی دخدائی نا بار بار تفوس کر رہے بار بار تفوس کر رہے اللہ تعالیٰ تا تا افکس تاریخ ہو رہے لدہ جیا بیا جتانا تقاضا کر لدہ چکو نا قل او اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا انما علمها بذكاء الان قيامت لے عند الله فن دل ترا دے یعنی اللہ تعالی بلچا فن سے انما علمها بذكاء الان قيامت لے عند الله فن دل ترا دے فقط ولكن اكثر الناس لیکن اکثر خلقنا لا يعلمون نقویگی ندائی کیا ہم تپوستے ورپسی مزید ہم دا مسئلہ ہے قل او اے پیغمبر علیہ السلام دیتا لا املکو ذ اختیار نلرم لنفسی ذ پارا ذ فلزان نفعن ذ حاصلولو ذ نفی نفعن حصول نفعن جلب نفعن ولا ذرن ولا دفع ذرن او نا ذ دفع ذرن نظم متصرف نیما الا ما شاء الله لكن ما شاء الله لكن ما شاء الله فينفعني او يدفع المضرة عني استثناء من قطعه ہاں چ اللہ تعالی او واری ما تو فائدہ رہے او چ اللہ او واری نما تو تکلیف نہ او ذرا نہ محفوظ کی دا اللہ تعالی کو مشیت پانی ولو كنت اعلم الغيب او كثرت از عالم الغيب بغیر باندی لستكثرت من الخير خام خام ما بزیاد والے کرو من الخير دخیرنا مراد نفع دنیوی ہے دنیای اعتبار سے راشد نفی کم سجنری اغلب میں دیر راجب مکلو وما مسني السوء او نو بارت در ما تا السوء تکلیف دنیوی تکلیف بس کم د فائدې کارو هغه به ما کو چې څه ته د نقصان کارو د هغې نه ما ځان بچ کو خو دا کله راته تکلیف رسي او کله فائده نو دا ولې ځکه عالم الغیب یم ان انا ظنیما الا نذیر مگر ورکوونکی وبشیر او زیر ورکوونکی لقوم یؤمنون د پاره د خلکو چې ایمان راړي زه عالم الغیب نیما زه بشیر او نذیر یم د پیغمبر د پاره انذار او بشارت هغه ضروري دی د پیغمبر د پاره اصول د علم الغیب هغه ضروري نه دی کارنه